Hoofdstuk 5 van boek 2 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 5 van boek 2. Vorstin Betsy Terskaya was juist uit de grote opera thuisgekomen en had nauwelijks tijd gevonden van toilet te verwisselen en haar bleek gelaat met poeder te bestrooien, toen reeds het ene rijtuig na het andere voor het deftige, aan de grote Morskaya gelegen huis kwam aanrijden. De gasten stegen uit en de portier opende, zonder gerucht, de reusachtige deur, om de aangekomenen te laten passeren. Bijna tegelijkertijd kwam de gastvrouw, met haar vernieuwde friseur en huidskleur, door de ene deur en door de andere, de eerste gasten, het grote salon binnen, met zijn donkere wanden, zachte tapijten en helder glanzende tafel, op welker wit servet de zilveren samovar en het doorschijnend porselein van het theeservies schitterden. De gastvrouw nam bij de samovar plaats en trok de handschoenen uit. Het gezelschap, dat met hulp van onmerkbaar sluipende dienaren de stoelen terecht schoof, verdeelde zich in twee groepen, de ene om de samovar en de gastvrouw, de andere in de tegenovergelegen hoek van het salon, om de schone gezantsvrouw in zwarte zijde en met fijne zwarte wenkbrauwen. Het gesprek in beide groepen, dat, zoals altijd in het begin, dikwijls werd gestoord door begroetingen en het aanbieden van thee, sprong van de hak op de tak, alsof het nog naar een onderwerp zocht, waarop het zich kon vestigen. Zij is zeldzaam schoon, ik bedoel, als actrice. Men bespeurt dat zij Kaulbach bestudeerd heeft, zeide een diplomaat in de kring der gezantsvrouw. Hebt ge haar nedervallen wel opgemerkt? Ach, ik bid u, spreek toch niet van deze Nilsson. Van haar is niets nieuws meer te zeggen. Zo werd hij in de rede gevallen door een dikke, roodwangige, blondharige dame, zonder wenkbrauwen en zonder chignon, in een oud zijden kleed. Het was vorstin Miagkaja, die, door eenvoudigheid en ruwheid van haar wezen, beroemd was, en het enfant terrible genoemd werd. Zij had zich te midden van de beide groepen geplaatst, en naar beide zijden luisterend, richtte zij haar woorden nu naar de ene, dan naar de andere zijde. Al drie mensen hebben mij vandaag, alsof zij het afgesproken hadden, deze frase van Kaulbach doen horen. En ik weet ook, waarom deze manier van spreken hun zozeer behaagt. Dat thema was derhalve door deze opmerking terzijde geschoven. Er moest een ander worden uitgedacht. Vertel ons nu eens iets grappigs, maar het mag niet boosaardig zijn, zeide de gezantsvrouw, die uitmuntte in die fijne conversatietoon, die de Engelse small talk noemen. De diplomaat wist nu niet waarmede hij zou beginnen. Men zegt dat het moeilijk is grappig en geestig te zijn zonder stekelig te worden. Zo begon hij lachend. Maar ik wil het toch beproeven. Geef u mij dan een thema. Het thema is de hoofdzaak. Is dit aangegeven, dan gaat het vanzelf. Ik geloof dat zelfs de beroemdste causeurs uit de vorige eeuw in onze dagen verlegen zouden zijn om iets schandere te zeggen. Al het vernuftige is al zo afgezaagd. Ook dat is al lang gezegd geworden, viel de gezantsvrouw hem lachend in de rede. Het gesprek ging zeer net binnen de perken voort, maar juist omdat het te net beperkt was, begon het weer spoedig te stokken. Men moest weer zijn toevlucht tot het zekerste, nimmer falende middel nemen, tot kwaadspreken. Vindt ge niet dat Pugewitz iets van Louis XV over zich heeft? Vroeg de diplomaat, terwijl hij met de ogen naar een knap, blond jongeling duidde, die aan een tafeltje stond. O ja, hij valt juist in dezelfde stijl als dit salon, daarom is hij ook zo dikwijls hier. Dit gesprek had levensvatbaarheid, want men kon op bedekte wijs over datgene spreken, waarover juist in dit salon het minst had mogen gesproken worden, namelijk over Pugewitz' verhouding tot de gastvrouw. Om de samovar en de vorstin had het gesprek ook een poos heen en weer gewankeld tussen de drie onvermijdelijke onderwerpen. Het laatste nieuws uit de grote wereld, de schouwburg en de beoordeling van de naaste, en op dit laatste had het zich ook hier blijven hechten. Weet ge al dat Waltischewa, wel te verstaan, niet de dochter, maar de moeder, een kostuum diable roze laat maken? Och, dat is immers niet mogelijk. Nee, maar dat is curieus, dat zij met haar gezond verstand, want zij is lang niet dom, niet inziet hoe belachelijk zij zich maakt. Nu had ieder iets bij te dragen ter beoordeling en bespotting van de ongelukkige Waltischewa, en het gesprek knapperde nu weldra lustig als een in brand gestoken hoop hout. Vorstin Betsy's gemaal, een goedhartig, dik man, een hartstochtelijk verzamelaar van koperetsen, kwam, nu hij vernam, dat zijn vrouw mensen had, haar salon binnen, voor hij zich naar zijn club begaf. Met onhoorbare schreden was hij over het zacht tapijt vorstin Miagkaja genaderd. Nu, vroeg hij, hoe is Nielsen u bevallen? Ach, hoe kan iemand zo komen binnensluipen, antwoordde zij. Wat hebt ge me verschrikt? Maar doe mij, alsjeblieft, een groot genoegen, en spreek niet over die opera. Ge hebt toch geen begrip van muziek? Ik wil liever tot u afdalen, om met u over uw gravures te spreken. Nu, welk een schat hebt ge onlangs op de Tolkuska opgevist. Zal ik het u laten zien? Maar ge hebt er toch geen ogen voor. O, laat me maar eens zien. Ik heb er ook wel wat van geleerd, bij die mensen. Ja, hoe heten ze ook? Bij dien bankier, die heeft ook prachtige gravures, en heeft ze ons onlangs laten zien. Wat, zijt gij bij de Schutzburgs geweest? Vroeg de huisvrouw over de theetafel heen. Ja, ma chère, zij hadden ons te dineren gevraagd. Men heeft mij verteld dat de saus op het diner alleen 1000 roebels zou gekost hebben, zeide de vorstin zeer luid, daar zij bemerkte dat allen naar haar luisterden. En welk een afschuwelijke saus, zulk een groene poespas. Ik moest hen toen wederkerig uitnodigen en maakte een saus klaar van 85 kopeken, en ze viel algemeen in de smaak. Ik kan geen 1000 roebel saus maken. Zij is enig, zeide de gastvrouw. Bewonderenswaardig, betuigde een ander. Het effect dat vorstin Miagkaja met haar woorden maakte, was altijd hetzelfde, en het gehele geheim lag daarin, dat zij, al kwam het ook niet altijd te pas, zeer eenvoudige dingen zeide, die een betekenis hadden. In de kring waarin zij verkeerde, vond men haar woorden geestig. Zij wist zelf niet, waarom zij altijd die indruk maakten, maar zij wist dat het zo was en trok er partij van. Daar, onder het verhaal van vorstin Miagkaja, het gesprek aan de tafel der gezantsvrouw gestaakt was, wenste gravin Betsy het gehele gezelschap te verenigen en wendde zich nu tot de vrouw van de gezant. Wilt u dan volstrekt geen thee gebruiken? Kom toch hier bij ons. Nee, het is hier best, antwoordde de andere lachend, en zette het afgebroken gesprek voort. Zij hadden ook een recht bezield onderhoud. Zij spraken van de Karenins, zowel van de vrouw als van de man. Anna is sedert de Moskouse reis zeer veranderd. Zij heeft nu zoiets bijzonders aan zich, zeide een harer vriendinnen. De verandering bestaat vooral daarin, dat zij Alexei Vronsky's schaduw meegebracht heeft, meende de gezantsvrouw. Wat zou dat? Er bestaat een sprookje van Grimm, de man zonder schaduw. Bij hem is het een straf voor het een of ander. Ik kon er nooit recht wijs uit worden, waarin die straf eigenlijk bestond. Maar voor ene vrouw kan het wel onaangenaam zijn, geen schaduw te hebben. Ja, maar met vrouwen die een schaduw hebben, loopt het doorgaans slecht af. Och, laat Anna Karenina toch met rust, zei de vorstin Miagkaja. Zij is een allerliefste vrouw. Haar man mag ik niet, maar van haar houd ik veel. Waarom moogt ge hem niet lijden? Hij is toch zulk een belangwekkend man, zeide de vrouw van de gezant. Mijn man zegt, dat er in Europa weinig zulke staatslieden zijn als Karenin. Dat heeft mijn man mij ook gezegd, antwoordde Miagkaja, maar ik geloof hem niet. Als onze mannen ons dat niet hadden voorgepraat, zouden wij hem onpartijdig beschouwen, zoals hij werkelijk is. En naar mijn mening is Alexei Alexandrovitsch een tamelijk onbeduidend man. Ik zeg dit natuurlijk onder de roos, niet waar? Wat kan ons zo op eenmaal iets duidelijk worden? Toen men mij vroeger gebood hem voor een subliem man te houden, zocht ik steeds naar zijn verheven eigenschappen, en daar ik zijn groot verstand niet vinden kon, besloot ik daaruit dat ik dom moest zijn. Sedert ik echter tot mijzelf zeide, natuurlijk heel zacht, dat hij dom is, sedert is mij alles duidelijk. Heb ik geen gelijk? Wat zijt ge vandaag boosaardig? In het geheel niet, er blijft mij geen andere uitweg over. Eén van ons beiden moet dom zijn, en nu weet ge wel, dat men dit van zichzelf moeilijk kan aannemen. Niemand is met zijn eigen rijkdom, ieder met zijn eigen verstand tevreden, citeerde de diplomaat in het Frans. Ja, zo is het, wendde de vorstin Miagkaja zich snel tot hem. Maar de zaak is deze, dat ik Anna niet wil horen veroordelen. Zij is zo goed, zo lief. Wat moet zij doen, als alle mannen haar het hof maken en haar als haar schaduw nalopen? Ik denk er ook volstrekt niet aan haar daarom te veroordelen, trachtte Anna's vriendin zich te verontschuldigen. Als ons geen schaduw volgt, hebben wij daarom nog geen recht anderen te veroordelen. Nadat vorstin Miagkaja, Anna's vriendin, alzo behoorlijk de les had gelezen, stond zij dadelijk tegelijk met de gezantsvrouw op, en beide gingen aan de andere tafel zitten, waar een algemeen gesprek over de koning van Pruisen gevoerd werd. Waarover hebt ge zo druk gediscussieerd? Vroeg Betsy. Over de Karenins, antwoordde de gezantsvrouw lachend. De vorstin karakteriseerde Alexei Alexandrovitsch. O, hoe jammer dat wij dat niet gehoord hebben, zeide de gastvrouw, en wierp een blik naar de entreedeur. Ha, zijt ge daar eindelijk? Richtte zij zich tot de binnentredende Vronsky. Daar Vronsky niet slechts allen, die hierbij één waren, kende, maar hen ook dagelijks ontmoette, kwam hij op die rustige wijze de kamer binnen, waarmede men mensen tegemoet treedt, die men pas verlaten heeft. Van waar ik kom? Antwoordde hij op een vraag van de gezantsvrouw. Ik zie wel, dat er niets aan te doen is, dat ik wel zal moeten opbiechten. Ik kom van de Boefs. Ik geloof voor de 100ste maal, en altijd met hetzelfde genoegen. Het is bekoorlijk. Ik weet, dat ik mij moet schamen, maar in de grote opera slaap ik in, en bij de Boefs blijf ik tot het laatste ogenblik opgewekt, en amuseer ik mij. Vandaag, hij noemde de naam ener Franse toneelspeelster, en wilde van haar verhalen, maar de gezantsvrouw viel hem met een komieke ontzetting in de reden. Ik bid u, vertel ons niets van deze horreur. Nu goed, dan doe ik het niet, te meer daar gij allen deze horreur schijnt te kennen. En allen, liet vorstin Miagkaja volgen, zouden er gaarne heen rijden, als het maar even zo in de mode was, als nu naar de grote opera te gaan. Einde van hoofdstuk 5 van boek 2.